kulo izwi nenkosi kushumpa Siyona noma singaboni Tetelela izono zethu Ngicela makala wethu Siyona ngokhamba nangokubuka nangokulalela nangokukhuluma nangokwenza kwethu Tetelela Jehova salusu tetelela Hosanna phezulu, Hosanna.